Lelakoni Poro Rasul bab 8. Saulus uga nyarujuki bab anggone Stefanus disedani iku. Ing nalika iku, pasamuan ing Yerusalem wiwit ngalami panganiaya kang banget. Wong kabeh padha buyar, pating slebar menyang tlatah Yudea lan Samaria, kejaba para rasul. Para wong saleh padha ngubur layone Stefanus. Sarta banget anggone padha nangisi. Nanging Saulus ngudisirnane pasamuan. Saben omah dileboni. Wong lanang lan wong wadon padha diglandhang lan digawa menyang pakunjaran. Wong-wong kang buyar mau padha ndelajahi ing satanah kabeh karo ngabarake Injil. Lan Filipus tindak menyang sawening kutha ing Samaria martakake bab Mesias marang wong-wong ing kuno. Nalika wong akeh ngrungokake apa kang diwartakake dening Filipus sarta nyumurupi pratandha-pratandha kang ditindakake, banjur padha saiyek nampani pawartane iku. Amarga wong akeh kang padha kapanjingan roh reget, roe mau padha metu kalawan bengok-bengok, lan uga akeh wong lumpuh sarta wong pincang kang padha diwarasake. Teman, ana kabungan gedhe ing kutha kono. Ing kutha kuno ana wong jenenge Simon, kang wiwit biyen dadi tukang sihir lan gawe rame rakyat Samaria. Apa dene ngaku-aku wong kang pinunjul, wong-wong gedhe cilik padha nganut marang wong iku, pangucape. Wong iku wujuding pangwaose Allah kang kasebut pangwaos agung. Mulane padha manut marang wong iku. Jalaran wis suwe anggone gawe eram sarana sihire. Nanging saiki padha pracaya marang Filipus kang martakake Injile kratone Allah sarta bab asmane Yesus Kristus tuwin padha kabaptis, wong lanang dalasan wong wadon. Simon dhewe iya dadi pracaya lan sawuse dibaptis tansah rumaket marang Filipus sarta sumlengeren nyumurupi pratandha-pratandha lan mukjizat-mukjizat linuwih kang wus kelakon. Bareng para rasul ing Yerusalem padha midanget yen wong ing tanah Samaria wis padha nampani pangandikaning Allah. Petrus lan Yohanes padha kautus mrono. Sarawuhe ing kono, sakarone banjur padha ndedonga supaya wong-wong ing Samaria padha kaparingan Roh Suci. Amarga Roh Suci durung tumedhak marang wong siji-sijia ing antarane wong-wong mau, awit mung padha dibaptisi ing asmane Gusti Yesus. Mulane kabeh banjur padha katumpangan asta dening para rasul mau, satemah padha katedhakan Roh Suci. Bareng Simon sumurup, menawa anggone padha pinaringan Roh Suci iku marga katumpangan astane para rasul, banjur naweni duit marang para rasul karo matur. Kula mugi kaparingan kasekten menika ugi. Supados tiang ingkang kula tumpangi tangan, inggih lajeng katedhakan Roh Suci. Nanging Petrus banjur ngandika marang wong mau. Duitmu sirno bareng karo kowe, amarga kowe ngira, yen kowe bisa nuku peparinging Allah nganggo duit. Kowe ora duwe panduman utawa wewenang tumrap prakara iki, amarga atimu ora jujur ana ing ngarsaning Allah. Mulane meratobato saka durakamu iki sarta ndedonga marang pangeran supaya niating atimu iki kaparingan pangapura. Amarga aku sumurup yen atimu iku wis kaya dene rempelu kang pait lan kajiret ing piala. Simon mangsuli, ature, mugi panjenengan karso ndongaaken kula dhateng pangeran supados sadaya pangandika panjenengan tumrap kula menika sampun ngantos kelampan. Para rasul mau sawise paring paseksi lan martakake bab pangandikaning Gusti, banjur padha kundur menyang Yerusalem. Sarto sadalan-dalan padha ngabarake Injil ing desa akeh ing Samaria. Tumuli ana mulai kating pangeran kang ngandika marang Filipus mangkene. Ngadeka lan mangkato mangidul liwat dalan kang mudun saka Yerusalem menyang Gaza. Dalan iku sepi. Filipus jumeneng banjur tindak. Ana priagung Ethiopia, panggedhe lan juru kahartane Kandake, Ratu Nagoro Ethiopia, kang tindak menyang Yerusalem perlu ngibadah. Nalika samono panjenengane lagi kundur nitih kreta kambi maos kitabe Nabi Yesaya. Filipus banjur kadawuhan dening Roh, "Mrono cedhak ana kreta iku." Filipus banjur enggal-enggal murugi lan mireng priagung iku lagi maos kitabe Nabi Yesaya. Filipus matur, "Panjenengan menopo mangertos ingkang panjenengan waos menika?" Paring wangsulane, "Kados pundi anggen kula saged mangertos menawi mboten wonten ingkang nuntun?" Filipus banjur didhawuhi minggah lan lenggah ing sandingi. Ana dene nas kang diwaos iku surasane mangkene, "Kaya dene wedhus, panjenengane katuntun menyang papan panyembelihan. Lan kaya cempe kang ora nyuwara ana ing ngarepe wong kang guntingi wulune. Mangkono anggone panjenengane ora mbikak tutuke. Sajroning kaasorane, panjenengane ora tampi keadilan. Sopo kang bakal nyaritakake tedhak turune? Sabab nyawane kapundhut saka ing donya." Priagung mau banjur ngandika marang Filipus, "Kula pitaken dhateng panjenengan. Sinten ingkang dipun ngendikaaken dening nabi menika? Menapa sariranipun piyambak? Menapa tiyang sanes?" Filipus tumuli wiwit cariyos, wiwit saka nas iku banjur martosake Injile Yesus. Sakarone padha nglajengake tindake nuli rawuh ing papan kang ana banyune. Priagung mau banjur ngandika, "Lah, menika wonten toya. Menapa wonten pambenganipun menawi kula dipun baptis?" Wangsulane Filipus, "Menawi panjenengan pitados kanthi gumolonging panggali kenging." Wangsulane priagung mau, "Kula pitados bilih Yesus Kristus menika putranipun Allah." Priagung Ethiopia mau banjur dawuh ngendhekake kretane lan sakarune nuli padha mandhap marani banyu Filipus lan priagung mau. Sarto priagung iku nuli dibaptis dening Filipus. Bareng sakarone wis padha mentas saka ing banyu, roing pangeran tumuli nambut Filipus lan ora kasumerepan dening priagung iku maneh. Panjenengane banjur nglajengake tindake kalawan renaning penggalih. Nanging Filipus tinemu wis ana ing Asdod, tindak nglangkungi tlatah kono sarta ngabarake Injil ana ing kutha-kutha kabeh nganti tekan Kaisarea.